poate la chilia. Trebuie să mai cântăm și de-astea vechi. La trezire să viu iară, să văd cine mă iubește și cine mă dușmănește, cine de rău mă vorbește. Cine mă dușmănește, cine de mine vorbește, așa mă! Oh, și rău, oh, oh, oh, oh, oh. Să plângă tot neamul meu, că am fost bun și n-am fost rău, mă. Am mulțumesc frumos. Nu se putea. Asta vrea ei. Eu n-am vrut. Domnul Sandu, el e vinovat. Și iar vârdim, domnesc, bă, tata, bă, ai nume de casca trăiesc, a mei ciudă că îmbătrânesc, au și nu mai pot să iubesc. Iubi una, iubi două, ai iubi 49, și din 49 am rămas numai cu două. Păi una veche și-a dat nouă. Le, le, le, le, și-a mea, le, le. Aia, cu păr, în picere, mă băcaș, în boale grele. Băi de păcatele mele, băi. Și-am rămas numai cu una. Păi și-aia face pe nebuna. Păi cu barale nu ceapa. Păi și-a dracului tot nu vrea. Păi s-a umflat pe leapă ea. Le, le, le, le, și-a mea, le, le. Aia, cu păr, în picere, hey! Băgaș, în boate grele, vai de păcatele mele, bă! A să vezi ce-am bătut acum. Păi când din viață le-am iubit, bă, nene, bă! Păi pe toate le-am mulțumit. Dar cu ce să vedem cu ce? Păi cu pantofi și cu paltoane. Păi pălărica la cucoane. Păi dar acum ce iubesc? Am valută să plătesc. Păi n-am cu ce să o mulțumesc. Le, le, le, le, și-a mea, le, le. Mă bărgaș, mă bărgaș, mă bărgaș, mă bărgaș, mă bărgaș. Păi aveam una la Constanța. Păi de prindea pește cu plasa. Păi numai caras și biban la plăcerea ei. Păi și mi-l frigea pe grătar. O, ce spunea? Aia sandele de mănâncă, ciulama de pui de curcă și ouă de bibilic. Ia cică îi se strică, mă. Le, le, le, le, și-a mea, le, le. Aia, cu păr, în picere, hey, mă bărgaș, în boate, le, le. Vai de păcate, le, le, le. Păi și iar verde ca spada tu. Mă, tată, mă, femeia-i soră cu dracu. De ce? Ăia copilul desfășat, ai și pleacă la moașe în sat. Zice că s-a deocheat, moașe de scântă-i ceva, găsi-l arcul carița. Păi și bătați-o asemenea, că mi-a distrus dragostea. Băgaș pe bor de grele, bată până la trele de ce. Așa, Mihai! Păi când o fi la moartea mea, am să mă răzbun și eu, nu? Păi unde trec fetițilii, alea tinerelilii? Păi să le văd picerilii, păi că mi-a distrus zilinii. Le, le, le, le, șama mea, le, le, aia, cupăr, în picere, hey, mă băgaș, că boam de grele. Vă mulțumesc mult de tot! Dumnezeu sănătate la toată lumea!